أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عنا وعنكم وعن كافة المسلمين وبعد. Evet, dün mukaddimesini okuduk. Şimdi müellif hazretleri, mukadder şari hazretleri diyelim, Molla Cami. Şimdi mukadder bir soruya cevap verecek burada. İ'lemle bahsi başlatacak ve cevap verecek. Öncelikle mukadder soru nedir burada? Şimdi deniliyor ki İbn-i Hacib hazretleri Kafiye isimli eserine, El-Kafiye isimli eserine diğer müellifler gibi Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecma'in diyerek başlamadı. Yani hamdele ve salveleyi kitabının evveline yazmadı. Halbuki selefin adeti kitaplarının evveline bunu yazmaktır. Selef uleması, geçmiş büyük alimler kitaplarına hamdele ve salveleyi dibacenin bir cüz'ü yaparak başlarlar. İbnül Hacib ise niye böyle başlamadı? Evet. Böylece bir muhalefet meydana gelmiş oluyor burada. Şahri Hazretleri Musannif Hazretleri adına, İbn-i Hacib adına cevap veriyor buna. İ'lem. Bilmiş ol ki, bilesin ki, eyyühet talibu, ey öğrenci, bilesin ki, enne şeyha, muhakkak ki şeyh kimdir? Yani enne şeyha, İbn-i Hacib. İbn-i Hacib Hazretleri, rahimahullahu, Allah ona rahmet eylesin. Allah ona rahmetiyle muamele eylesin. Musannif Hazretleri lem yusaddir, tasdirden geliyor. Lem yusaddir, başlatmadı. Dibace kılmadı. Baş tarafına yazmadı. Tamam mı? Lem yusaddir, başlatmadı. Neyi? Risaletehu, risalesini. Öyle risale ki, hezihi, şu risalesini. Yani şu şerhini yapacağımız El-Kafiye isimli risalesini, yoksa Eş-Şafiye değil. Şu risalesini, bu hevi sıfat vak olmuş burada, ihtiraz ediyor yani, tamam mı? Hani Şafiye, Şafiye'den ihtiraz ediyor. Müellifin şimdi iki tane risalesi var, biri sarf hakkında, biri nahv hakkında. Hangi risalesi? Şu risalesini. Konuştuğumuz o. Şu risalesini başlatmadı. Neyle başlatmadı? Ba müteallikun bi lem yusaddir. Lem yusaddire müteallıktır. Bi hamdillahi subhanehu. Bi hamdillahi Allah hamdile subhanehu. Noksan sıfatlardan münezzeh. Kemal sıfatların muttasıf olan Allah hamdile, tamam mı? O Allah hamd etmek ile risalesini başlattı. Peki ne ile yani? Hamdele ile başlatmadı. Suretini ortaya koyuyor bize. Yani lem yusaddir risaletehu hâzi bihamdillah ne surette? Değil mi? Yani ceale. Evet. Yani lem yusaddir biyen cealehu. Yani. Anlıyor musun? Biyen cealehu. Suretini ortaya koyuyor. Tamam, tarikini ortaya koyuyor yani. Biyen ceale kılmakla hü o hamd Allah'a hamdı kılmakla. Yani elhamdülillahi rabbil alemine kılmakla. Ne kılmakla? Cüz'en. Bir cüz. Bir parça. Neyden? Minha. Min hâzihir risale. Elleti tüsemma kafiye. Kafiye ismiyle müsemma olan bu risalesinden bir cüz kılmakla. Yani risalesini başlatmadı hamdeliyle ama. Şimdi Risale-i Hamdeleyle başlamadı derken ne demek istiyoruz? Yani Risale'den bir cüz yapmakla Risale'yi Hamdeleyle başlatmadı. Bak inceliği dikkat ediyor musun? Risale'den bir cüz yapmakla diyor. Başlat. Yoksa içerisinden hamdeleyi getirmiş olabilir. Kitaba yazmadan, değil mi? Diliyle hamdeleyi zikretmiş olabilir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ecma'in demiştir. Ondan sonra el kelimetü lafzun vudali manem mufredi. Böyle yazmıştır. Değil mi? Ha, ama o kitabın, o risaleden bir cüz kılmak suretiyle Allah-u Teala'ya hamd ile şu risaleyi başlatmadı. Niçin? Niçin? Hevvü men. Hizmen değildir o. Hevvü men. Tamam. Şey yanlış mı? Bir kesir hayi değil o. Hevvü men. Niçin? Yani mehulli eclidir bu. Tamam mı? Hevvame yehzimu hedmen. Hevvame yehzimu hedmen. Min babi darabe, yani darabe babından darabe yadribu gibi. Hevmen li nefsihi. Hevmen kırmak için. Kesran. Kırmak için. Ve izharan. İzharan li tezellüli. Tezellülü yani. Tamam mı? Zelilliğini ortaya koymak için. Tevazu ortaya koymak için. Halbuki Musannif Hazretleri kemale ermiş kimselerdendir. Değil mi? Ma ennehu minel mükemmelin, kemale ermiş, kemale erdirilmiş kimselerden olmasına rağmen tevazuyu ve alçak gönüllülüğünü ortaya koymak için, nefsini kırmak için risaleden bir cüz kıldı. Hevmen li nefsihi, değil mi? Bu nefsini kırması ne suretiyle oluyor şimdi? Yine bâye dikkat, bâye burada suret olarak hevmen müteallik, yani hevmen li nefsihi bi tahyili. Tamam mı? Anlıyor musun? Hevmen müteallik'tir yani. Bi tahyili, tahyil nedir? İnsanın bir şeyi hayaline bırakmak. Hayal dünyasına yerleştirmek bir şey. Bi tahyili, bi tahyili, yani bi tahyilil musannifi, musannifin tahyil etmesi, düşündürmesi, hayal ettirmesiyle enne kitabehu hâda, şunu muhataplara tahil ediyor, hayal ettirmek istiyor. Enne kitabehu hâda, şu kitabı, şu kitabı min haythu innehu kitabuhu, min haythu innehu kitabuhu, tasih edin orayı. Min haythu innehu kitabı, haythu'dan da inne okunması uygundur. Haysu cümleye muzaf olur. Cümle mevkinde de elif'in maddesi ne olur? Kesra. Min haythu innehu, şunu tahil ettirmek için ki min haythu innehu kitabuhu, bu kitap El-Kafiye ismiyle isimlendirilmiş olan şu kitap, onun kitabı olması açısından leyse değildir. Ne gibi değildir? Ke kütübis selefi. Selef ulemanın kitapları gibi değildir. Tamam mı? Yani muhataplarına hayal ettirmek istiyor. Onların hayal dünyasına ilka etmek istiyor ki şu okuduğun kitap var ya, el kelimetü lafzun vudi'a limanen müfredin diye başlayan şu kitap selef alimlerinin kitabı gibi değildir ki. Benim gibi bir acizin kitabıdır. Onların kitabı gibi değildir bu. Bunu düşündürmek suretiyle nefsini kırmak amaçlıyor. Çünkü niye? İnsanlar diyecekler ya, bunun kitabına bak. Daha elhamdülillahi rabbil alemin diye bile başlamadı bu kitabına. Selef ulemanın kitabı gibi demek değil yani bu. Basit bir kitap, işte bir mecmua yani bu. Baksana kitaba daha hamdeleyi bir cüz kılmamış bu adam. Selefin kitapları gibi değildir. Bunları insanlar düşünecekler benim hakkımda. Dolayısıyla benim nefsim ne olmuş? Kırılmış olacak. Yani nefse bir kibir, bir gurur gelmesin için. Neler söylüyorlar değil mi? Min haythu innehu kitabuhu leyse ke kütübi selefi. Selefin kitapları gibi değildir. Yani onu şöyle yap. Enne kitabehu hâda el kafiye leyse ke kütübi selefi min haythu innehu kitabuhu. Oldu inşallah. Tamam. Min haythu innehu kitabu. Onun kitabıdır. Onun kitabı olduğundan dolayı selef ulemanın kitabı gibi değildir rahimullah. Hatta ki ta ki yusaddira, tasdirede, başlata, bihi bilhamdi, yani bihi bi en ceale elhamde cüz'en min kitabihi, değil mi? Bi en ceale kılmakla elhamde hamdi cüz'en min kitabihi, kitabından bir cüz kılmak suretiyle ta ki başlatsın. Ne üzerine? Ala seneniha ala süneniha. Senen müfrettir, sünen cemdir. Ala seneniha ala tarikiha. Selefin yolu üzerine. Ha, senen. Senen müfrettir. Yol demektir. Tamam mı? Ala seneniha fethateyne tarik olur. Veyahut da cem olarak okursan ala süneniha. O selef alimlerin birçok sünnetleri var. Onların yolu üzerine. Onların işledikleri yollar, sünnetler üzerine ta ki kitabını başlatmış olan. Anlaşıldı. Onların yolu da neydi? Selefin yolu. Tarik-u selef neydi? Hamdele, salveleyi kitaplarından bir cüz kılmaları, yapmaları. Peki. Nokta. Şimdi burada yine bir mukadder soru soruluyor. Deniyor ki, evet, kitabından bir cüz yapmadı. Değil mi? Yani onun kitabı selef alimlerinin kitabı gibi değildir. Dolayısıyla onların sünneti üzerine ta ki kitabını başlata. Yani onların kitabı gibi değil ki bu. Öyle olmadığına göre onların kitabı. Peki ama bir hadis-i şerif var. Hadis-i şerif var. O hadis-i şerifte deniliyor ki her hayırlı, bereketli bir iş ki efendim o hamdele ile başlatılmadı, fehuve ebteru. Değil mi? Yani küllü emrin vi balin lem yübde bi hamdillahi subhanehu ve teala fehuve ebteru. Ekta'dır. Bereketi kesiktir. O zaman bu müellifin kitabı içinde bu düşünülmez mi? O zaman bunun da bereketinin kesik olması lazım gelmez mi? Deniyor. Şarih diyor ki velâ yelzemu lazım gelmez. Velâ yelzemu lazım gelmez. Min zâlike bundan. Ne demek? Yani min ademi tasdiri bilhamdi. Kitabını hamdele ile başlatmamasından. Ne demek? Yani min ademi ca'lihi cüz'en min kitabihi. Kitabından bir cüz kılmakla, değil mi? Kitabından bir cüz kılmakla başlatmamasından. Min zâlike bundan. Yani min ademi tasdiri. Ne demek min ademi tasdiri? Min ademi ca'lihi. Min ademi ca'lihi. Ca'lihi. Yani ce'alihi min ademi ce'alil hamdi cüz'en min kitabihi. Hamdeleyi kitabından bir cüz yapmamasından dolayı lazım gelmez. Ne lazım gelmez? Ademul iptidai. Yani ademul iptidai musannifi. Ademul iptidai musannif hazretlerinin başlamış olmaması. Başlamaması. Neyle? Bihi hamdele ile başlamaması mutlakan, mutlak olarak, yani min haythul kali vel hal, kal ve hal açısından. Yani kitabına bir cüz yapmadı diye, ketbetmedi diye bunu söylemedi, kalbinden hamd etmedi, diliyle hamd etmedi, bu anlaşılabilir mi? Anlaşılmaz. Yazmak başka bir şeydi, söylemek başka bir şeydi. Cenab-ı Peygamber aleyhisselam ne buyuruyor? Her hayırlı, güzel bir iş ki hamdele ile başlanmadı. Başlamak dediğin, bu başlamak, efendime söyleyeyim, ille de kitaba bir cüz yapmak mıdır? He? Yani kavliyle de başlanabilir, değil mi? Kalben başlanabilir. Kalbinden hamdeleyi geçirmiş olabilir. Sözle söylemiş olabilir. Ondan sonra el kelimetü lafzun diye başlamış olabilir. Yani mutlak olarak hamdele ile başlamaması lazım gelmez. Lazım gelmez ki hatta. Değil mi? Hatta ta ki yekûne ola. Hatta yekûne ta ki ola. Yani şu hatta yekûne kitâbuhu hâda. Müellif Hazretlerinin bu kitabı ne sebebiyle biterkihi, biterkil musannif elhamd. Hamd-ı musannif terk ettiğinden dolayı ola akta'a. Bereketi kesik ola. Mutlak olarak başlamaması lazım gelmiyor. Belki kavlen, kalben hamdeleriyle başlamış olabilir. Ha, biz diyemeyiz ki kitabına cüz yapmadığına göre mutlak olarak hiçbir hal ile bu adam hamdelede bulunmadı denemez. Ha denebilseydi o zaman bereketi kesik olurdu. Tamam. İllettir yani. Hatta ta ki yeküne ola biterkihi. Ha, her yönden, her açıdan hamdele ile başlamamış olsa o zaman bu kitap hakkında bereketi kesik olma lazım gelirdi. Şu anda bereketi kesik olma lazım gelmez. Niye? Evet. Yazmakla belki başlamadı ama söyleyerek ne yapmış olabilir? Başlamış olabilir. Hatta ta ki yeküne olsun, ta ki ola, yani kitabuhu hada, bu kafi isimli kitabı ola, biter ki müellif hazretleri terk ettiğinden dolayı hamdeleyi akta'a, bereketi kesik olmuş olsun. Niye? Niye bu lazım gelmiyor? Licevazi ityanihi, musannif hazretlerinin getirmesi caiz olduğundan dolayı, neyi? Bilhamdi, hamdeleyi getirmesi caizdir. Öyle değil mi? Min haythul kavli vel hali. Yani kavli olarak, hali olarak, kalbi olarak hamdeleyi getirmesi caizdir. Nesiz? Min gayri en yece'alehu, min gayri en yece'ale kılmaksızın. Musannif Hazretleri, hü o hamdeleyi, o hamdı kılmaksızın, ne kılmaksızın? Efendim, cüz'en min kitabihi, kitabından bir cüz kılmaksızın. Yani kitabının başına elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain yazmasa da yine hamdeleyi getirmesi mümkündür. Kavlen söylemiş, ondan sonra da el kelimetü lafzun vula limanin mufradin diye başlamış olması mümkündür. Öyleyse Musannif Hazretleri'nin kitabı hakkında bereketi kesiktir denilemez. Peki. Vavvavı istinafiye. Yine suali mukaddere cevap. Şöyle bir soru soruluyor şimdi. Deniyor ki nahv ilmiyle meşgul olan bir kimseye öncelikle lazım gelen şey i'rabı ve binayı tarif etmek, tanımlamaktır. Şu adam nahv ilmiyle uğraşacak. Nahv ilminde de kelimelerin cümle içerisindeki konumları öğrenilecek. Murepliği, mebniliği anlaşılacak. Değil mi? Öyleyse müellif hazretlerinin ne yapması lazım? Önce irabı ve binayı tanımlaması lazımdı. Ama müellif hazretleri irabı ve binayı tanımlamamış. Bunun yerine ne yapmıştır? Kitabına kelimeyi tanımlayarak başlamıştır. El kelimetü lafzun vuda'a limanen mufradin diyerek kelimeyi tanımlamış. Ondan sonra da el kelamu ma tazammene kelimeteyni bil isnat diyerek de kelamı tanımlamış. Şimdi peki ama nahivci, nahiv ilmiyle meşgul olan kimsenin görevi evvela irabı ve binayı bilmesi. Bunları bilmesi için de evvela irabın ve binanın tarif edilmesi lazım gelirdi deniyor. Şahri Hazretleri cevap veriyor. Ve bede'e başladı. Musannif Hazretleri neyle başladı? Ba müteallik bi bede'e bi ta'rifil kelimeti, kelamı tarif etmekle, tanımlamakla. Önce kelamın tanımını ortaya koydu. Vel kelami ve kelamın, kelime ve kelamın tarifleriyle Musannif Hazretleri kitabına başladı. Evet. Yani maksuda şuru etmeden önce Musannif Hazretleri ne yaptı? Önce kelimeyi ve kelamı tanımladı. Çünkü nahiv ilminin konusu kelimelerdir. Ama ne itibarla? İrab ve bina ile mevsuf olmaları itibariyle. Mu'rab ve mebni olmaları açısından Arapça kelimelerdir. Yani nahivcinin görevi nedir? Hâzihil kelime mu'rabetün ve hâzihil kelime mebniyetün. Bu ne demektir? Nahivci bununla uğraşıyor. Hâzihil kelime mu'rabe ve tilke ve tilkel kelimetu mebniyetün. Bunları söyleyecek. İyi ama mu'rab olmak, mebni olmak kelimenin nesidir? Niteliğidir. Özelliğidir, sıfatıdır. Kelimenin zatı nerede? Peki zat mı öncedir, sıfat mı öncedir? Zat öncedir. Öyleyse kelimeye arız olan irab ve binanın bilinmesinden önce zatının bilinmesi lazım geliyor. Onun için Musannif Hazretleri ne yaptı? Kelime ve kelamın tarifiyle işe başladı. Niçin? Liennehu, çünkü o Musannif Hazretleri, liennel musannife ne yapacak? Yebhathu, bahsedecek, inceleyecek, konu edinecek fi hadel kitabi, bu kitapta. Yani bu El-Kafi isimli kitabında bahsedecek. İnceleyecek. Neyden bahsedecek? An ehvalihima. An ehvalil kelimeti vel kelam. Kelime ve kelamın hallerinden, yani iraptan, yani binadan, yani munsariflikten, yani ademi sarftan, gayri munsariflikten, değil mi? Veya vesaire. Bunlardan bahsedecek ki bunların hepsi kelime ve kelama arız olan durumlardır. İrabı olan cümleler, irabı olmayan cümleler, mebniyatlar, murebatlar, bunlardan bahsedilecek. Ve izâ kâne l-emru kezâlike, iş böyle olduğuna göre, femetâ lem yu'rafâ lem yu'arrafâ. Femetâ lem yu'rafâ, bilinmediklerinde, değil mi? O kelime ve kelam bilinmediği zaman, veyahut da Femeta lem yu'arrafa, o kelime ve kelam tarif edilmedikleri zaman, onların tanımları ortaya konulmadığında keyfe nasıl ne şekilde yubhasu veyahut da yebhasu. Yubhasu bahsedilebilir, anlatılabilir, konuşulabilir. Neyden? An ehvalihima, an ahvalil kelimeti vel kelam. Kelime ve kelamın hallerinden nasıl bahsedilebilir? Yani bir şeyin zatı bilinmeden, bir şeyin zatı tanınmadan, bilinmeden, tarif edilmeden, haddi ortaya konulmadan, ona arız olan durumlardan nasıl bahsedilebilir? Nasıl incelenebilir? Değil mi? Önce ne yapılması lazım? Zatının bilinmesi lazım. Kendisi bilinecek ki ondan sonra o zata arız olan durumlar ne yapılsın? Bilinmiş olsun. Yani Musannif burada tamam, kelime ve kelamın ahvalinden bahsedecek. İyi ama o ahval nereye arız olur? O zata. O zaman o zatın evvela bilinmesi lazım. Femetâ lem yu'arrafâ, her ne zaman ki bilinmediler, tarif edilmediler, keyfe yubhasû an ahvalihima, onların halinden nasıl bahsedilebilir veya keyfe nasıl yebhasu, bahsedecek Musannif Hazretleri neyden? An ahvalihima, onların hallerinden nasıl bahsetsin? Yani tanımadığın bir kimsenin özelliklerinden bahsetmek gibi, değil mi? Tanımıyorsun bir adamı, onun özelliklerini sana anlatıyor birisi. Ya ben adamı tanımıyorum. O kimdir? Önce bana bir onu zat muhatteşahhus olarak kimliğiyle beraber onu bana bir koy, ben onu bir tanıyayım, ondan sonra ona arız olan halleri anlayabilirim. Onun için Musannif Hazretleri de kelime ve kelamın halleri olan irab ve mebniyi konuşabilmesi için evvela o kelime ve kelamın tarif edilmesi gerekiyor. Peki. Yine Musannif Hazretleri ne yaptı? Kelimeyi önce tarif etti. El kelimetü lafzu vula limanem mufredin diye kelimeyi tarif etti. Ondan sonra el kelam. Kelamı tarif etti değil mi? Ha. Şimdi aslında hedeflenen şey nedir? Hedeflenen şey kelamı anlamaktır. Kelamı bilmektir. Peki, çünkü terkip önemli. Kelimelerin cümle içerisinde yer alması, cümle içerisinde bir araya gelip de bir anlam ifade etmeleri. Bu önemli. Hatta tabi ileride gelecek, göreceksiniz. Musannif Hazretleri murebi tanımlarken mürekkep lafzını alacak. Tanıma. Terkibe önem verilir. O zaman bu da neyi gösteriyor? Önce kelamın tarif edilip sonra kelimenin tarif edilmesi gerekir. Ama Musannif Hazretleri ne yapıyor burada? Önce kelimeyi sonra da kelamı tarif ediyor. Değil mi? Kelime tek başına kelime cümle içerisinde yer almadıktan sonra hiçbir anlamı yok onun. Değil mi? Sıradan söyledin. Zeyd, Bekir, Amr. Ne oldu? Zeydun, Kaimun, Amrun, Daribun dediğin zaman da bir işlev kazanıyor. Değil mi? Bir mana ifade ediyor. Ha. Kelimeyi tarif ne yaptı? Ehemmi. Ehemmi kelamın takdim edilmesiydi. Ehem olan. Daha mühim olan. Ama daha mühim olanı değil de kelimeyi takdim etti. Şimdi bunu cevaplayacak Musannif. Vakat deme. Takdim etti Musannif Hazretleri. Neyi? El kelimete. Yani tarif el kelimeti. Kelimenin tarifini takdim etti. Ne üzerine? Alel kelami. Ala tarifil kelami. Kelamın tarifine kelamın tarifini takdim etti. Önce kelimenin tarifini yaptı. Ondan sonra kelamın tarifini yaptı. Niçin? Gerekçeyi gösteriyor şimdi. Niçin? Evet. Ehem olan kelamdır. Nahv ilminde. Kelamdır. Kelamın halleri. Tamam mı? Kelime kelama mütekaddimdir. Ne açıdan? Likevni efradiha kelimenin fertleri. Kelimenin fertleri nedir? Zeyd, darabe, min. Değil mi? İsimdir, fiil. Hayır, bu fertler nedir oldukları için? Cüz'en. Cüz oldukları için. Neyden cüz? Min efradil kelami. Kelamın fertlerinden cüzdür. Zeydun kaimun dediğin zaman bu kelamın fertleri nedir? Zeyd, Bekir. Peki Zeyd, Bekir kimin fertleridir? Kelimenin fertleridir. Değil mi? Önce tekiller var. Ondan sonra bir araya gelmeleri var, mürekkep olmaları. Kelamın fertleri dediğin Zeydun Kaimun, Zeyd kelimenin isim. Kaimun kelimenin isim. Darabe Zeydun dediğin zaman darabe kelimenin fiil türündendir. Ha. Demek ki o zaman kelamın fertlerinden cüzdür. Peki cüz mü öncedir, kül mü öncedir? El cüz mukaddemun alel kül. Cüz küle mukaddemdir. Önce cüz. Cüzü bileceksin ki külü anlayasın. Ve mefhumiha velikevni mefhumiha değil mi? Kelimenin mefhumu, manası işte zeyttir, kaimdir bunların anlamı ne olduğu için cüz'en, yine oraya bir elif koyun. Cüz'en cüz olduğu için neyden? Min mefhumihi kelamın mefhumundan. Kelamın bir manası var değil mi? Zeydun kaimun. Kıyam Zeyd'e sabitti. Peki buradaki Zeyd zat ma teşahhus. Kimisi o. Kaim mensebete mensebete fihil kıyam. Kıyam kendisine sabit olan kimse demek değil mi? Yani kıyam kendinde sabit olan kişi demek. Peki bu ikisinin manası ne? Zeyd kaimdir. Ha bunların bunun mefhumu kelimenin her bir ferdi nedir? Kelimedir. Dolayısıyla kelimenin mefhumu cümlenin mefhumu da nedir? Cüzdür. Çünkü Kelimelerdeki o mefhumlar bir araya geliyor, cümleyi ne yapıyor? Terekkip ediyor, oluşturuyor, meydana getiriyor. Evet. Şimdi biz diyoruz ki kelimenin mefhumu nedir? Kelimenin mefhumu şudur. Lafzun vuz'a limanen müfred. Müfred manaya vaz edilmiş lafız. Müfred manaya lafız. Peki kelamın mefhumu nedir? Kelamın mefhumu ise lafzandır. En azından iki tane lafızdır. Değil mi? Onun mefhumu. Lafzani vuz'a limaneyni. İki tane mana için. İki mana için vaz edilmiş müfredeyn. Müfred iki tane mana. Zeyd'in manası zat mahat teşahhustur. Kaim'in manası mensebete fiil kıyam. Kıyam kendine sabit olan kişi demektir bu. Her ikisinin de manası var. Ha, kelam iki tane en az tabi. En az iki tane lafızdan ne yapıyor? Biri müsned, diğeri müsnedin ile olan iki lafızdan meydana geliyor. Kelamın tanımı nedir? Ma tevammene kelimeteyni bil isnat. İsnat ile iki kelimeyi kendine bulan. İki tane kelimeyi bulunduruyor. Öyleyse kelamın mefhumu ne oluyor? İçerisinde iki tane kelimeyi barındırmış oluyor. Yani kelimenin mefhumu kelamın mefhumunda nedir? Cüzdür. Parçadır orada. Tabi o zaman ne gerekiyor? Cüzün külle tekaddümü gerekiyor. Bu iki açıdan bakıldığı zaman da kelimenin ne yapılması lazım? Kelam üzerine takdim edilmesi lazım geliyor. Peki fakale el kelime diyor.